בעזרת השם מטבח, ספר לקוטי הלכות תור החיים, חלק שני, הקלטה שנייה של הלכות ברכת הריח, הלכה ד' מאות י"ב עד אות ל'. אות י"ב נמצא שברכה ראשונה וברכה אחרונה שמברכים על כל דבר ובבחינת אמונת העולם של עכשיו, שזהו בחינת ברכה הראשונה ובחינת אמונת חידוש העולם של העתיד, שזהו בחינת ברכה האחרונה, שבשביל להעלות הדבר לתכליתו האחרון שהוא בחידוש העולם של העתיד כנ"ל. ועל כן על הריח אין צריך לברך ברכה אחרונה, כי כל עיקר הריח נמשך מבחינת חידוש העולם של העתיד, כמובן בתורה הנ"ל, שכל הריחות גדלים מבחינת כל הניגון שאיתר לעתיד ואת שיהיה חידוש העולם וכו' כנ"ל. ועל כן הריח הוא חיות הנשמה, כי עיקר חיות הנשמה הוא מבחינת חידוש העולם של עתיד, שהוא עולם הנשמות, אשר כל תשוקת הנשמה וחיותה ושרשועה הוא רק משם, כי הנשמה ממאסת בעולם הזה ואין לה חיות רק מהריח הנמשך מחידוש העולם של העתיד שהוא חיי העולם הבא. על כן אין צריכים לברך על הריח ברכה האחרונה לגלות אמונת חידוש העולם של העתיד, מאחר שכל עיקר הריח נמשך רק משם כנ"ל. י"ג כי באמת מה שאנו צריכים לברך על כל דבר תחילה וסוף, כדי לגלות אמונת חידוש העולם של עכשיו ואמונת חידוש העולם של העתיד כנ"ל, כל זה הוא רק בשביל ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה. כי לכאורה קשה, למה לנו לברך הברכה בפה מלא די כלגלות האמונה? הלא היה די במחשבה, שיאמין במחשבתו שהשם יתברך ברא הכל ועתיד לחדש הכל. אך מה שאנו צריכים לומר כל הברכות וההודעות בפה מלא די כה, הכל הוא מחמת ברור המדמה. כי מחטא אדם הראשון, וכן כל אחד על ידי חטאיו, על ידי זה נתבלבל המדמה, שזהו בחינת זוהמת הנחש, כמבואר בתורה הנ"ל, שבלבול המדמה זה בחינת זוהמת הנחש. ועיקר האמונה תלויה במדבר, וכפי שמברר כל אחד את הכוח המדמה, כמו כן זוכה לאמונה. ולברר המדמה אי אפשר כי אם על ידי רוח נבואה, רוח הקודש כנ"ל בתורה הנ"ל. ובשביל זה צריכים לומר כל הברכות והתפילות בפה מלא דייקה, כדי לברר המדמה על ידי זה, כי על ידי הדיבור הקדוש של הברכה והתפילה מתברר המדמה. כי הדיבור זה קדושה הוא בבחינת רוח השם רוח הקודש, בבחינת רוח השם דיבר בי. ועל כן, על ידי שמדברים בפה מלא הדיבורים הקדושים של הברכות והתפילות, שהם נמשכים מבחינת רוח נבואה רוח הקודש, על ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה כנ"ל. ועל כן אי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי שמדברים דיבורי אמונה בפה דייקה, כמו שכתב רבנו, האמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי. היינו כנ"ל, כי אי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי ברור המדמה, שאינו מתברר כי אם על ידי הדיבור בפה מלא כנ"ל. י"ד ועיקר המדמה אין לו כוח כי אם בעשייה גשמית, ששם יש לו כוח לבלבל, ושם צריכין עיקר הבירור של המדמה, שזה בחינת מה שכתוב בכתבים, שעיקר אחיזת הקליפות הוא בעשייה. כי עיקר אחיזת הקליפות הוא על ידי כוח המדמה, שהוא בחינת נוגה, בחינת עץ הדעת טוב ורע, שעיקר אחיזתו בעשייה גשמית דייקה, ושם צריכים עיקר הבירור. כי דע, כי כוח המדמה הוא בחינת הממוצע בין גשמיות לרוחניות, בין גוף לנפש. כי כוח המדמה הוא בחינת תכלית הרוחניות של כל הגשמיים, והוא תכלית הגשמיות של כל הרוחניות. ועל כן הוא בחינת הממוצע שמחבר גשמיות ורוחניות. כי כל הדברים הגשמיים שבעולם, אנו יכולים לציירם במוח בתבניתם ודמותם ממש. וזה הכוח שמצייר כל הדברים במוח, זה בחינת כוח המדמה. כי כוח השכל האמיתי הפנימי רחוק ונעלם מאוד מכל מיני גשמיות. רק עיקר הציור הוא על ידי כוח המדמה, כמובן כל זה בספרים. וזה הציור שמציירים דבר גשמי במוח, זה הציור ותכלית הרוחניות של אותו הדבר. אבל כנגד הדעת, זה הציור מבחינת תכלית הגשמיות. כי אף על פי שאין בהציור שבדעת שום גשמיות, אף על פי כן מאחר שמצייר בדעתו דבר גשמי, הוא נחשב תכלית הגשמיות נגד פנימיות הדעת. אבל נגד הדבר הגשמי בעצמו, הוא בבחינת תכלית הרוחניות, מאחר שאנו מעלים דבר גשמי אל המוח, ומציירים ציורו לבד במוח בלי שום גשמיות כלל, והבן הדבר היטב. נמצא שכוח המדיים הוא בבחינת ממוצע בין גשמי לרוחני, ורק על ידי הכוח הזה יכולים להושיט ולהודיע ציור דבר גשמי להמוח והדעת, וכמובן מזה בספרים. ועל כן שם בבחינת הכוח המדיים, ושם עיקר הניסיון והבחירה של כל אדם, ושם עיקר אחיזת בחינת עץ הדעת, שהוא בחינת נוגה, בחינת מתקלה, שמשם עיקר הניסיון והבחירה כידוע. כי עצם השכל הוא גבוה ממלאך, ורחוק בוודאי מכל חטא ומכל תאווה ומכל גשמיות העולם הזה. ולהפך, גוף החומר הוא בחינת בהמה שאין לה שום בחירה, ואין לה כוח להטות משום תאווה. ועיקר הניסיון והבחירה הוא רק מחמת חיבור הנפש והגוף. ועיקר החיבור על ידי בחינת הכוח המדמה שבאדם, שיש לו כוח לנטות לכאן או לכאן. כי מי שזוכה לברר המדמה, אזי זוכה על ידי זה לאמונה שלמה, לאמונת חידוש העולם וכו', ואז יזכה לעלות דרך המדמה אל עצם השכל הפנימי שהיא הנשמה, ועל ידי זה יזכה לרב טוב, הצפון, עין לא ראתה וכו'. כי המדמה הוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ולהפך, להפך, כי כל הנפילות והירידות של כל הרחוקים שנתרחקו מהשם יתברך, הכל היה על ידי שלא בררו המדמה, על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים, וסמכו על דעת עצמן, ועל ידי זה נאבדו ונטרדו מן העולם. כי באמת הדעת והחוכמה של כל בני אדם שבעולם, אפילו של החכמים הגדולים, הכל הוא רק בבחינת כוח המדמה, שבו מעורב בדמיונות כוזבים. ואין מי שיזכה לשכל אמיתי כי אם הנביאים, בעלי רוח הקודש ושערי צדיקים אמיתיים וכיוצא בהם. כי בכל דור ודור נמצאים בעלי רוח הקודש אפילו אחר שפסקה הנבואה, כמבואר באריכות בכתבי האריז"ל וכמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם. ומי שרוצה לזכות לחיים אמיתיים, דהיינו לאמונה שלמה שזה עיקר החיים, אי אפשר לזכות כי אם על ידי שישתדל ויתאמץ ויבקש הרבה מהשם יתברך, שיזכה להתקרב לצדיקים אמיתיים כנ"ל, שעל ידם די כי יזכה לברר המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה כנ"ל, שזהו עיקר בחינת קבלת התורה על ידי שזכו להאמין במשה רבנו, שעל ידי זה זכו לקבל בחינת רוח נבואה, רוח הקודש, ועל ידי זה נתקיים העולם, כי על ידי זה נתגלה אמונת חידוש העולם כנ"ל בהתורה הנ"ל. תתבב. נמצא שעיקר אחיזת המדמה הוא רק בעשייה גשמית, ששם צריכים עיקר הבירור. ועל כן על הריח אין צריך לברך רק ברכה ראשונה, שאז עדיין נאחז הריח בדבר גשמי. על כן צריכים לברך הברכה הראשונה כדי לברר בחינת המדמה, כדי לגלות אמונת חידוש העולם. אבל אחר שקיבל הריח, שאז הריח שקיבל אינו מלובש בשום דבר גשמי, והוא רק חיות הנשמה, על כן אין צריך עוד ברכה אחרונה, כי אין צריך ברור המדמה עוד, מאחר שכבר נתפשט מן הגשמיות, שאז אין עוד שום שליטה להמדמה לבלבל חס ושלום. ועל כן הריח נכלל תכף בבחינת חיות הנשמה, שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד, מאחר שאחר שמריחין הריח אין מלובש עוד בשום גשמי, ואין עוד כוח להמדמה לבלבל כלל. מה שאין כן בשערי דברים, שגם אחר האכילה עדיין נשאר בגוף גשמיות המאכל, וצריכים לברר פנימיות החיות מכוח המדמה שנאחז בגשמיות, כדי לחוללו בהתכלית שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד. על כן צריכים לברך גם ברכה אחרונה בשביל ברור המדמה, כדי לגלות על ידי הברכה בפה מבחינת חידוש העולם של העתיד כנ"ל. ט"ז. וזה בחינת הדרך לארץ ישראל, מה שצריכים איסורים גדולים קודם שבאים לארץ ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שארץ ישראל הוא אחד מהדברים שבאים על ידי איסורים. וצריכים כמה טלטולים ולסבב דרכים רבים קודם שבאים לארץ ישראל. וגם אבותינו, כשיצאו ממצרים לכבוש ארץ ישראל, הסיבם השם יתברך בכמה דרכים שונים קודם שזכו לבוא לארץ ישראל. כמו שכתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא לארץ ישראל, כפי שפרש רש"י שם. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו וכו'. זה בחינת 50 יום של ספירת העומר, כדי לזכות לקבלת התורה, שעל ידי זה נתברר המידע מכנל, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם של העתיד, שזהו בחינת ארץ ישראל כנל. כי אי אפשר לבוא לארץ ישראל, כי אם על ידי ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה, שעל ידי זה חידוש העולם של העתיד, שזהו בחינת ארץ ישראל כנל. ועל כן צריכים לסבב הדרך ולסבול כמה טלטולים בכמה מקומות משונים. כי עיקר אחיזת המדמה הוא בארץ הגשמי הזה, כי הארץ היא תכלית הגשמיות ששם עיקר אחיזת המדמה. וזהו בחינת מעלת ארץ ישראל, שהיא ארץ גשמי שקדושה בקדושה כזו, עד ששם על ידי הארץ הקדושה הגשמי הזה זוכין לאמונה שלמה בתכלית השלמות. כי בארץ הגשמי היא קדושה שם כל כך, עד שהארץ הגשמי דייקה של ארץ ישראל היא בבחינת ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה. ועל כן צריכים לסבול כמה טלטולים בכמה מקומות משונים, והכל בשביל ברור המדמה. כי בכל מקום שבאים לשם בעת שעוסקים בדרך של ארץ ישראל, ושם בכל מקום ומקום יש בלבולים של בלבול המדמה. ועל ידי שהולכים דרך שם בשביל לבוא לארץ ישראל, מאחר שפנימיות תכלית כוונתו שהולך בכל אלו המקומות, הכל הוא בשביל לבוא לארץ ישראל, על ידי זה הוא מברר בכל מקום ומקום ניצוצי האמונה שנפלו על ידי בלבול המדמה שנאחז בזה המקום. ועל כן בכל פסיעה ופסיעה שהולך בשביל הנסיעה לארץ ישראל, או לשאר דבר שבקדושה, ובפרט להתקרב לצדיק אמיתי, אזי בכל פסיעה ופסיעה הוא מברר המדמה בכל מקום שדורך שם, מאחר שכוונתו בשביל ארץ ישראל, שמשם עיקר ברור המדמה כנ"ל. ועל כן, על פי רוב צריך לסבב הדרך הרבה, הכל כפי מה שצריך לברר המדמה, כפי שורש נשמתו, וכפי מעשיו שעשה בגלגול זה ובגלגולים אחרים. ואז יזכה לבוא לארץ ישראל, ששם עיקר תכלית שלמות תיקון המדמה, כי שם הוא בחינת חידוש העולם של העתיד, שיהיה בבחינת ארץ ישראל כנ"ל בהתורה הנ"ל. ובשביל זה נקרא הארץ אדמה, לשון דמיון, היינו בחינת המדמה, כמו שכתוב, וביד הנביאים אדמה. כי עיקר אחיזת המדמה הוא בבחינת הארץ, שהוא תכלית הגשמיות כנ"ל. ובשביל זה נקרא אדם בשם אדם, על שם המדמה שהוא לשון דמיון, בחינת מדמה. כי עיקר האדם נברא בשביל הבחירה שהיא תלויה בכוח המדמה כנ"ל. וזה בחינת ספירת העומר, שהוא כדי שיתארו נפשות ישראל מזוהמתם. היינו מזוהמת מצרים שבחינת זוהמת הנחש, שהיא בחינת בלבול המדמה. כמובן בתורה הנ"ל שבלבול המדמה הוא בחינת זוהמת הנחש. ועיקר הקדושה והטהרה של איש הישראלי הוא כשזוכה לתאר ולברר המדמה, שזהו בחינת הבירור והטהרה מזוהמת הנחש כנ"ל, שזהו עיקר עבודת האדם כידוע. ובשביל זה צריכים לספור ספירת העומר קודם קבלת התורה, כדי לתארנו מזוהמת הנחש, היינו מבלבול המדמה כנ"ל. ועל כן צריכים לספור הימים, כי הספירה והמניין הוא בבחינת המדמה, ששם כל הדמיונות והתמונות. כי עיקר הספירה והמניין הוא רק במקום שיש שינויים ודמיונות, כי למעלה בתכלית השורש כולו אחד, ואין שם שום דמיון ושם כולו אחד, ואין שייך שם ספירה ומניין כלל. ועיקר הספירה במקום שיש שם שינוי התמונות והדמיונות והציורים של כל הנבראים שבעולם, שכל אחד משונה מחברו בדמותו ותבניתו, ושם עיקר הספירה והמניין. וכל השינויים והדמיונות והתמונות כולם הם בבחינת כוח המדמה. ועל שם זה נקרא מדמה לשון דמיון ותמונה, כי המדמה בשורשו גבוה מאוד, כי נמשך משורש התחלת נקודת הבריאה שהוא תחילת הצמצום. כי תכף כשנתאבה הצמצום של התחלת הבריאה כידוע, תכף התחיל שורש המדמה. כי המדמה הוא בחינת צמצום השכל. כמו האדם כשנסתלק שכלו כגון בשינה וכיוצא, אין נשאר אצלו רק המדמה, שהוא רק הרשימו של השכל. וכמו כן למעלה בשורשו תחילת הצמצום, שהוא בחינת הסתלקות אור השכל העליון, שהוא שורש כל הבריאה כולה כידוע. כי בלא זה לא היה מקום לבריאה, ולא היה אפשר להתאבות שום נברא וכו'. זאת הבחינה שתחילת הצמצום זהו בחינת שורש המדמה, שמשם שורש הבחירה כנ"ל. כמובן בספרים ובפרט בדברי רבנו ז"ל, ששורש הבחירה נמשך מתחילת הצמצום שזהו בחינת שורש המדמה כנ"ל. וזאת הבחינה הוא בחינת כוח ההיולי, הנזכר בספרה מחקרים. ששם כולם נבוכים בדעות זרות ונבוכות, אשר על ידי חקירות אלו הנמשכים משם רבים נתפקרו. כי באמת אי אפשר להבין ולהשיג עניין זה בדעת אנושי כלל. ועל זה נאמר במופלא ממך אל תדרוש, כי הוא סוד סתרי מעשה בראשית. וצריכים לסמוך רק על אמונה שבחינת ברור המדמה, שהוא שורש הבריאה באמת כמו שכתוב בכל מעשה ובאמונה. וזה עיקר בחינת אמונת חידוש העולם, כי חידוש העולם אי אפשר להשיג בשכל, מחמת שאי אפשר להבין בשכל תחילת שורש הבריאה, אשר מזה באים כל הקושיות שלהם, ובוודאי אי אפשר להבינו, כי תחילת שורש הבריאה נמשך מהסתלקות השכל, מבחינת חלל הפנוי, שהוא תחילת הצמצום, שהוא בחינת שורש המדמה, שהוא הסתלקות השכל, ולא נשאר רק הרשימו שבחינת שורש כוח המדמה, שעל ידי הרשימו הזאת יש כוח ביד האדם להתחזק באמונה שלמה אם ירצה. אבל אם ירצה לחקור ולהבין בוודאי ייפול באין סומך, כי אי אפשר להבין כי השכל נסתלק משם. רק על ידי הרשימו שנשאר שהוא בחינת שורש כוח המדמה, על ידי זה יש לו כוח להאמין באמונה שלמה באמת. כי זה הכוח השאיר השם מטבח בהרשימו שנשארה אחר הצמצום. שיהיה כוח על ידי הרשימו הזאת להתחזק באמונה מי שירצה. ושם עיקר שורש הבחירה, ששורשה האמונה שהיא יסוד כל המצוות, כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה, וכמו שכתוב בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ומשם שורש כל השמות והכינויים והתארים והשבחים של השם מטבח, שכולם הם בבחינת המדמה דקדושה, כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה הנ"ל בסופה על פסוק ליום חגנו עיין שם. מבואר שם שכל השבחים והתארים שאנו מתארים ומשבחים אותו יתבח כולם הם מבחינת המדמה. כי בפנימיות השכל השם יתבח מופשט מכל השבחים והתארים עיין שם. כי השם יתבח למעלה מכל השמות והכינויים והתארים כידוע. ואילו לא היה הצמצום. לא היה שום בריאה, ולא היו יכולים לקרותו יתבח בשום שם. רק מאהבתו וחמלתו שרצה להיטיב לזולתו, צמצם עצמו כביכול עד שסילק אור השכל, ופינה מקום לבריאת העולמות, ולא נשאר שם כי אם הרשימו, בחינת שורש כוח המדמה שהוא כוח האמונה, דהיינו הכוח שיש לאדם להאמין באמת כנ"ל. ועל ידי זה נתאבו כל המידות וכל הבריאה, ועל ידי זה נתן לנו רשות לקרותו באלו השמות והכינויים והתארים והשבחים. ושם מתחיל הספירה והמניין, כי לפני אחד מה אתה סופר, כידוע. ועיקר שורש המניין והספירה מתחיל אחר הצמצום שהוא שורש המדמה כנ"ל. נמצא שהספירה והמניין הוא בבחינת המדמה כנ"ל. ועל כן על ידי מצוות ספירת העומר, ספירת דייקה, על ידי זה מבררין המדמה, כי עיקר הספירה הוא בבחינת המדמה כנ"ל. ועל כן סופרין לעומר, כי עומר שעורים הוא בבחינת תיקון וברור המדמה, כי כוח המדמה הוא כוח הבהמיות, כי גם הבהמה יש לה כוח המדמה, ושעורים הם מאכל בהמה, ועל ידי העומר שמביאים מן השעורים שהוא מאכל בהמה, ומניפין אותו להשם מטבח בכל השישה קצוות. מעלה ומוריד למי שמעלה ומטה שלו, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו. על ידי זה מבררין המדמה שהוא בחינת כוח הבהמיות, וממשיכין אמונת חידוש העולם שהשם מטבח ברא הכל כל השישה קצוות. ועל כן סופרין אחר כך הימים לעומר, כי על ידי שסופרין ומונין הימים לעומר, על ידי זה מבררין המדמה שהוא בחינת ספירה ומניין, בחינת עומר שעורים שהוא מאכל בהמה כנ"ל. ועל ידי זה זוכין לתאר עצמנו מזוהמת הנחש שהוא בלבול המדמה כנ"ל. ועל ידי זה זוכין לקבלת התורה שאז נשלם תיקון וברור המדמה בתכלית השלמות. ידחת. כי עיקר ברור המדמה על ידי קבלת התורה שהיא רוח נבואה כנ"ל בהתורה הנ"ל. אבל אי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי שאנו עוסקים בתחילה לקדש עצמנו, להמשיך עלינו קדושת ברור המדמה שנמשך מקדושת קבלת התורה. כי זה כלל בכל הדברים שבקדושה. כשאדם רוצה לעשות איזה דבר שבקדושה כדי לזכות לתכלית הטוב שזוכין על ידי מצווה הזאת, אזי אי אפשר לו להגיע לקדושה הזאת כי אם כשמסייעין לו מן השמיים ומאירין עליו ההערה בהיעלם משורש הקדושה הזאת שהוא רוצה להגיע אליה. ובלא זה לא היה אפשר לו לעולם להגיע לקדושה זאת. למשל, לעניין קיום מצווה אחת, כגון כשאדם רוצה לזכות לקנות אתרוג נאה ומיניו. ויש לו מניות רבות על זה, כגון שאין אתרוגים מצויים, או שהם ביוקר גדול והוא עני ואין לו ממון לקנותו. והוא משתוקק ומתגעגע ומתייגע בהגיעות ומחפש דרכים איך להשיג ולהגיע לקנות האתרוג. אזי, הבא להתאר מסייעין לו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והסיוע דלעילה הוא ממקור שורש הקדושה של המצווה הזאת שהוא עוסק להגיע. דהיינו לעניין זה שרוצה לקנות אתרוג, אזי שולחין עליו הערה מלמעלה משורש קדושת האתרוג. וזאת הקדושה הולכת לסייעו ולחזק רצונו נגד המניות שמתגברים עליו, עד שזוכה למצוא האתרוג. וזה בחינת הבא להתאר מסייעין לו. כי הסיוע הוא משורש הקדושה הזאת שהוא רוצה להשיגה. וכן הוא בכל המצוות. ולולא זאת, לא היה באפשרי לאדם לעמוד כנגד המניות העומדים כנגדו למונעו מן הקדושה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו. והעזר והסיוע הוא מזאת הקדושה בעצמה כנ"ל. ובפרט כשאדם רוצה להשיג איזו קדושה הנוגעת לכלל יהדותו. כגון להתקרב לצדיקים מוכשרים אמיתיים, שעיקר ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה תלויה בהם. או כשרוצה לבוא לארץ ישראל, שהיא כלליות הקדושה. שאזי מתגברים כנגדו המניות בלי שיעור, ואם לא היה הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא היה אפשר לו לשבר המניות ולבוא לצדיק או לארץ ישראל. אך השם יתברך עוזרו ומסייעו בכל פעם. והסיוע הוא ששולח עליו הערה וקדושה מהצדיק בעצמו או מארץ ישראל בעצמה, ועל ידי ההערה הזאת יש לו כוח לשבר המניות ולבוא לארץ ישראל ולצדיק האמת כנ"ל. וזה בחינת מה שפרש רש"י על פסוק ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער, שכיוון שרצו ישראל לכנוס לארץ חרד הער של ארץ ישראל ובא לקראתם כחתן לקראת כלה. היינו כנ"ל, שמחמת שרצו לכנוס לארץ ישראל, בא קדושת ארץ ישראל לקראתם וסייעה אותם להכניע האמורי והאומות שהם מבחינת המונעים מארץ ישראל. ואז מחמת שרצו כל ישראל לכנוס לארץ ישראל, נתעוררה קדושת ארץ ישראל ויצאה לקראתם בהערה גדולה כל כך, עד שגם בגשמיות נתקרב ההר ובא לקראתם כמו שפרש רש"י שם. ועל כן קודם קבלת התורה שתכליתה היא לזכות לברור המדמה, כדי לזכות לאמונת חידוש העולם, שעל ידי זה נזכה לחידוש העולם של העתיד שהוא בחינת ארץ ישראל, שעל ידי זה יתעורר שיר של נפלאות וכו', שזהו עיקר התכלית, שעל ידי כל זה נזכה להכיר את בוראנו ויוצרנו יתברך. על כן קודם קבלת התורה אנו צריכים לספור ספירת העומר כדי להמשיך עלינו קדושת ברור המדמה על ידי מצווה הזאת כנ"ל. שזהו בחינת קדושת קבלת התורה כנ"ל. ועל ידי זה שאנו ממשיכים עלינו קדושה זאת של קבלת התורה, על ידי זה בעצמו יש לנו כוח לקבל את התורה בשבועות, ואז זוכין לתכלית שלמות תיקון ברור המדמה כנ"ל. י"ט. ועל פי זה תבין, מה שמבואר בתורה הנ"ל שצריכים לראות להשתדל מאוד להתקרב לצדיק אמיתי כדי לזכות לברר המדמה, שעל ידי זה יזכה לאמונה שלמה שהיא העיקר כנ"ל. ולכאורה קשה, הלא גם לצדיק האמת בעצמו אי אפשר להתקרב כי אם על ידי אמונה. כי אם לא יהיה לו אמונה, לעולם לא יזכה להתקרב לצדיק האמת, כי יפלו לו עליו קושיות שאי אפשר להבינם בדעתו, מחמת שהצדיק גבוה ונשגב ונעלם משכל העולם מאוד. ואם כן, נפל פיתה בבירה, מאיך נזכה לאמונה? הלא אי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי הצדיק, ולצדיק בעצמו אי אפשר להתקרב כי אם על ידי אמונה. ועניין כזה קשה עוד בכמה מקומות, כי מצינו רוב הדברים שתלויים זה בזה. ואם כן, מאיכן ההתחלה? וכמבואר מזה בדברי רבנו ז"ל, שאמר שיש כמה דברים שתלויים זה בזה, ואין יודעין מאיכן ההתחלה. אך באמת גם זה מסוד סתרי הבחירה. כי כוח הבחירה של האדם אי אפשר להבינו. כי כוח הבחירה היא מגדולת נפלאות הבריאה, אשר בכל הבריאה כולה מראש ועד סוף, לא נמצא דבר נפלא יותר מזה. וכמבואר בספרים שכוח הבחירה הוא חידוש נפלא ונורא יותר מכל החידושים של כל הבריאה כולה. והוא מובן מאוד לכל משכיל שאין שום דבר בכל הבריאה שיהיה חידוש כל כך כמו הבחירה שברא השם יתברך כוח במין האנושי, שיהיה לו כוח לעשות רצונו יתברך או למרות עיני כבודו חס ושלום. ובאמת אי אפשר להבין בשום שכל שורש הכוח של הבחירה. ועיקר כוח הבחירה נמשך מהיעדר הידיעה, וכמובן בדברי רבנו ז"ל. והכלל, שהאדם צריך לבחור רק באמת לאמיתו, ולהשתוקק תמיד אל האמת באמת, כי יש נקודה דקדושה בכל אחד מישראל שהיא נקודת האמונה הקדושה, שעל ידי זה בפנימיות נפשו הוא רוצה וחפץ מאוד להתקרב לאמת. דהיינו לצדיק האמת שהוא שורש כל העולם, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. וכמבואר מזה בדברי חכמינו ז"ל. ואזי, כשהאדם מתחיל להשתוקק להתקרב לצדיק אמיתי, אז היה בא להתאר מסייעין לו, היינו שנמשך עליו ההערה משורש קדושת הצדיק בעצמו, ועל ידי זה הוא זוכה להתגבר בהשתוקקות וחיסופים ורצונות חזקים יותר. וכל מה שמתגבר ברצון חזק יותר להתקרב לצדיק, נמשך עליו קדושת הצדיק יותר, ומסייעו ביותר לשבר המניות עד שזוכה לבוא להתקרב אליו, ואז יזכה על ידי הצדיק לאמונה בכל טוב כנ"ל. ועניין זה מרומז קצת גם בכתבי האריז"ל, שמבואר שם, שכשאדם רוצה לעשות איזה מצווה, אזי באה זאת הנשמה שהייתה עוסקת במצווה זו, ומסייעה לו לעשות המצווה. ובלא זה לא היה יכול לגומרה מעוצם המניות של הבעל דבר. וזה סוד הבא להיטהר מסייעין לו עיין שם. היינו כנ"ל, כי הנשמה שעסקה בחייה במצווה זאת, היא נכללת עכשיו בשורש קדושת המצווה הזאת. כי כפום מה דבק ברנש בהי עלמא, אחי וכו'. ועל כן כשאדם רוצה עכשיו בזה העולם לקיים מצווה זאת, באה עליו נשמת אותו צדיק, ועל ידי זה נמשך עליו שורש הקדושה של המצווה הזאת, כי שם נכללה נשמה של זה הצדיק הנ"ל, ועל ידי זה זוכה לגמור המצווה הזאת וכנ"ל. וזה בחינת מה שכתבנו למעלה בתחילת הדרוש הזה, שהכוח של הבעל כוח שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, נמשך מאמונת חידוש העולם, שהיא בחינת כוח מעשיו יגיד לעמו עיין שם. לכאורה מבואר בהתורה הנ"ל להפך, כי שם מבואר להפך, שעל ידי התפילה של הבעל כוח הנ"ל זוכין לכל הבחינות המבוארים שם, עד שזוכין לאמונת חידוש העולם עיין שם. אך על פי הנ"ל מבואר הכל על נכון, כי באמת בכל הקדושות בעולם זה תלוי בזה, ונעוץ תחילתו בסופו וסופו בתחילתו. כי בוודאי זה הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה זוכה לכל הבחינות הנ"ל, עד שזוכה לגלות אמונת חידוש העולם. כל כוחו מקבל משם בעצמו, מבחינת שורש האמונה הנ"ל. ובלא זה, לא היה לו כוח לזה. אך מחמת שהוא כבר קיבל קדושה משם, על ידי זה יש לו כוח להתפלל תפילה בבחינת דין הנ"ל, עד שזוכה לבוא לזה בשלמות, לגלות אמונת חידוש העולם כנ"ל, וכן הוא בכל הקדושות שבעולם כנ"ל. ועל פי זה יתורצו לך כמה קושיות כאלה בדברינו בכמה מקומות. וזה בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ודרשו חכמינו ז"ל דע רוחו של משיח. היינו בחינה הנ"ל. שגם בתחילה כשהיה העולם תוהו ובוהו וחושך היה אז תכף קיום העולם על ידי רוחו של משיח שיבוא בקץ העולם. כי השם יתברך מגיד מראשית אחרית וממשיך תיקון העולם בעת החורבן והגלות מקץ האחרון, שהוא בחינת רוחו של משיח, שהוא עיקר תיקון העולם בסוף קץ האחרון. וממנו ממשיך תיקון לקיום העולם גם בעת החורבן והגלות. ובלא זה לא היה לנו שום קיום חס ושלום, בתוקף הגלויות. ובפרט בגלות הארוך המר הזה, אשר ירדנו פלאים בגשמיות ורוחניות. וכל אחד ירד ונפל למקום שנפל כמו שיודע כל אחד בנפשו. ולולא השם שהיה לנו, שהוא ממשיך עלינו גם עכשיו בתוקף עומק נפילתנו וגלותנו, הערה נפלאה בהיעלם גדול מרוחו של משיח, שיבוא במהרה בימינו, לולא זאת כבר עבדנו בעוניינו. וכל זה מרומז בפסוק והארץ הנ"ל, כי רבותינו ז"ל דרשו פסוק זה על כל הגלויות שמרומזים בתוהו ובוהו וחושך. כמבואר במדרשים. אך כל הקיום שלנו בגלויותינו, בפרט בגלות הזהו, על ידי בחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים דרוכו של משיח, שמרחף על פני מימי תהום שלא יבלעו אותנו לגמרי חס ושלום, שעל ידי זה לבד יש לנו קיום היינו כנ"ל, שהשם יתברך ממשיך הקדושה מהתכלית האחרון כדי שיהיה לנו כוח להתגבר, להתעורר, לשוב אליו יתברך וכנ"ל. וזה בחינת מה שהשם יתברך מקדים רפואה למכה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש וכו', אחר שברא השם יתברך רפואה למכה. היינו כנ"ל, שבשעת תוקף הגלות הוא ממשיך הערה מסוף הגאולה כנ"ל. ואף על פי כן עדיין יש סכנה גדולה כמו שהיה אז בימי אחשוורוש, שאף על פי שכבר הייתה הכנה לגאולה על ידי אסתר כנ"ל, אף על פי כן היו ישראל נתונים עדיין בצרה וסכנה גדולה, והיו תלויים בסכנה גדולה כחוט השערה, עד אשר הוכרח מרדכי לצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה וכו', כמבואר בדברי חכמינו ז"ל, גודל עוצם הסכנה שהיה לישראל אז. כי הרפואה שהכין השם יתברך קודם למכה, היה רק בבחינת הערה הנ"ל, שנמשכת על האדם בתחילה כשרוצה לכנוס אל הקדושה, כדי שיהיה לו כוח לעמוד בניסיון, ובלא זה לא היה אפשר לו לעמוד בניסיון כלל. אבל אף על פי כן עדיין הוא בסכנה גדולה בשעת הניסיון. כמו כן לעניין הנ"ל, של הנס אל פורים, כי הכל אחד, כי עיקר הצרה והסכנה שהייתה בימי המן, הכל הוא בבחינת צרת הנפש. כי עיקר הוא גלות וצרת הנפש שרחוקה מהשם יתברך על ידי מעשיהם הרעים. כי אז בימי המן התגברה סטרא אחרא זוהמת עמלק כל כך, עד שהחטיאו את ישראל בכל החטאים שחישבו רבותינו ז"ל. עד שעל ידי זה באה אליהם הצרה והסכנה הנ"ל. והשם יתברך חשב מחשבות והקדים הרפואה להמכה והצרה. ונלקחה אסתר לבית אחשוורוש, שזו בחינת תפילה, בחינת דין של הבעל כוח וכו' כנ"ל. שעל ידי זה היה להם כוח להתעורר לתשובה כאשר עשו באמת כמבואר במגילה. ועל ידי זה זכו לגאולה וכנ"ל, וכן הוא בכל אדם ובכל זמן וכנ"ל. וזה בחינת עיקר הניסיון של האדם, שכשהשם יתברך מרחם עליו ושולח עליו הערה בהיעלם גדול, מבחינה גבוה מאוד, כדי שיתעורר לתשובה בתוקף עומק נפילתו, אזי צריך להתגבר כארי להתעורר לתשובה. ואז יסייעו השם יתברך בכל פעם עד שיזכה לשוב אליו יתברך מכל מקום שהוא. כי אין שום ייאוש בעולם כמבואר בדברינו כמה פעמים. כ"ג וזה בחינת אלוקה מתימן יבוא. וכתיב השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. ודרשו רבותינו ז"ל על זה מלמד שיחזי הקדוש ברוך הוא על כל עובדי כוכבים שיקבלו את התורה ולא רצו. היינו שהעיר עליהם הרהורי תשובה משורש קדושת התורה, אבל הם לא רצו להתעורר ולשוב אליו יתברך, על כן מאס בהם ובא לישראל. ותכף שהעיר עליהם באלה מהרנה להתעוררו לשוב אליו, ועל ידי זה בחר בהם מכל העמים. אבל מחמת שבחינה זאת אי אפשר להבין בשכל אנושי כלל, איך השם יתברך מתגלגל עם כל אדם לקרבו אליו, שזהו סוד סתרי הבחירה וכנ"ל, על כן נקראים ישראל עם סגולה, מחמת שאי אפשר להבין זאת מפני מה בחר בישראל מכל העמים, כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה עתיקה תמירוסטים, בסימן כ"א, שבשביל זה נקראים ישראל עם סגולה וכולי אין שם, כי זה העניין אי אפשר להבינו כלל. וכמו כן בכל דור ודור אי אפשר להבין מפני מה זכו אלו להתקרב לצדיק האמת יותר משאר נשים. כי כל זה הוא בבחינת סגולה שאי אפשר להבין כלל. אבל באמת צדיק השם בכל דרכיו ולא עוולה תבוא, ובוודאי גלגל השם יתברך בהעלם גדול עם כל אחד שיזכה להתקרב אל האמת, וכפי ההתעוררות של כל אחד כן הוליך אותו השם יתברך לרחק או לקרב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. רק שאי אפשר להבין זאת עכשיו בשום שכל, ועל כן נקראין ישראל עם סגולה הכנ"ל. כ"ד. ובשביל זה קוראים פרשת במדבר קודם שבועות, שהוא מדבר ממספר בני ישראל. וכמו שנתנו רבותינו ז"ל, סימן על זה מנו ועיצרו. כי מספר בני ישראל זה בחינת ברור המדמה, שזה עיקר בחינת קבלת התורה בשבועות כנ"ל. כי עיקר ברור המדמה הוא על ידי נפשות ישראל דייקה. כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. זוהמת הנחה שהוא בלבול המדמה כנ"ל. כי עיקר תיקון המדמה תלוי בנפשות ישראל שבשבילם נבראו כל העולמות והם השורש והחיות של כל העולמות כולם. ובהם תלויים כולם כמובן כל זה בכל ספרי רבותינו ז"ל. כי איתה בכתבים שיש בחינת ממוצע בין כל שינוי הבריאים שבעולם. כי בין דומם לצומח יש ממוצע, וכן בין צומח לחי, וכן בין חי למדבר, כמבואר כל זה בספרים. ומבואר שם בכתבים שיש בחינת ממוצע לבין כלליות העולמות לבורא יתברך שמו, והוא נפש הישראלי, שהיא גבוה מאוד בשורשה והיא חלק אלוקי ממש, והיא הממוצע והמחבר בין כלליות כל העולמות לבורא יתברך, ועל ידה נמשך השפע והחיות והקיום לכל העולמות כולם. ועל כן בישראל תלוי הכל כידוע, וכל בחינות אלו שהן בחינת ממוצעים, כולם הם בחינת כוח המדמה שהוא חיבור בין הנפש והגוף. כי המדמה הוא בחינת מדמה מילתא למילתא, הוא מחבר ומקשר שני הפכים יחד. ושורש המדמה למעלה למעלה בקדושה נמשך מנפש הישראלי, שהיא המחברת עליונים ותחתונים כבחינת הממוצע והחיבור בין הבורא יתברך לכלליות העולמות כנ"ל. ובאמת נפש הישראלי בשורשה גבוה מאוד מאוד והיא חלק אלוקי ממש ונכללת בו יתברך בתכלית האחדות. כי קודש ברוך הוא בישראל ואורייתא כולה אחד. רק שיש בנפש הישראלי כוח הזה שהוא הבחינה האחרונה שבנפש הישראלי. והוא כוח המדמה שמחבר הגשמי והרוחני. שעל ידי זה נמשך החיות והשפע לכל העולמות כנ"ל. וכמובן בספרים שכוח המדמה הוא הכוח האחרון שבנפש האדם, שהוא בחינת כוח הבהמיות שבאדם. נמצא שעיקר כוח המדמה שורשו נמשך מנפש האדם, דהיינו מנפש הישראלי. ועל כן עיקר קישור כל העולמות תלוי בנפש הישראלי. ועל כן עיקר ברור המדמה שבזה תלוי עיקר האמונה. שהוא יסוד הכל, תלוי בנפש הישראלי כנ"ל. ועל כן הצטווינו לספור את בני ישראל כי הספירה היא בבחינת המדמה כנ"ל. על כן על ידי שסופרים נפשות ישראל, על ידי זה נתברר המדמה, כי עיקר ברור המדמה תלוי בנפשות ישראל כנ"ל. ועל כן קוראים פרשה הזאת קודם שבועות שהוא קבלת התורה, שזה עיקר ברור המדמה, עיקר אמונת חידוש העולם, שכל העולם היה תלוי עד יום זה שהוא שישה וסיוון. כי עיקר תיקון כל העולמות הוא על ידי בירור המדמה שמתברר על ידי קבלת התורה, שבזה תלוי עיקר האמונה, שהיא אמונת חידוש העולם, שהוא יסוד הכל כנ"ל. אבל מחמת שעיקר אחיזת הסטרא אחרא והקליפות הוא על ידי כוח המדמה, שזהו בחינת זוהמת הנחש, שהוא בלבול המדמה כנ"ל, כי מהמדמה, משם עיקר אחיזת עץ הדעת טוב ורע, בחינת נוגה וכו' כנ"ל. על כן אסור למנות את ישראל כי אם על ידי השקלים שלוקחים מהם, כדי שלא יתאחזו סטרא תמותא חס ושלום על ידי המספר שהיא בחינת המדמה, שמשם נאחזו זוהמת הנחש שהביא מיתה לעולם, רחמנא ליצלן. וזה שכתוב כי תישא את ראש בני ישראל וכו', ונתנו איש כופר נפשו להשם ולא יהיה בהם נגף מפקוד אותם. כי השקלים נותנים לנדבת המשכן וקורבנות ציבור, שכל זהו בחינת ברור המדמה. כי הקורבנות שמביאים מן הבהמות שהם בחינת כוח המדמה כנ"ל, על ידי זה נתברר המדמה. ועל כן הקורבנות מחפרין על החטאים, כי כל החטאים באים על ידי בלבול המדמה שהוא כוח הבהמיות. כי כל התאוות הם מעשה בהמה, שזהו בחינת זוהמת הנחש שהוא בלבול המדמה כנ"ל, שמשם כל החטאים. ועל כן על ידי הקורבנות שמביאים מן הבהמות, על ידי זה נתברר המדמה ונתכפרין כל החטאים. וזה בחינת מעשה המשכן, כי כל הציורים והדמיונות שהיו במשכן, שהיה בו כל הגוונים, זהב, הכסף ונחושת, תכלת והגמן וכו', מעשה רוקם, מעשה הורג וכו', הכל היה בשביל ברור המדמה שבו כל התמונות והדמיונות כנ"ל. בשביל לכפר על מעשה העגל שהוא עבודה זרה וכפירות שנמשך מבלבול המדמה, שמשם כל הכפירות ואמונות כוזביות כנ"ל בהתורה הנ"ל. ובשביל זה נצטוו אז למנותם דייקה על ידי השקלים כדי לברר המדמה בשורשו. כי זה ידוע שאין הדין נמתק אלא בשורשו. ובשביל זה נקראים שקלים. כי שם בבחינת המדמה עיקר המשקל והמתקלה. כי שם עיקר הבחירה והניסיון וכו' כנ"ל. חפה. ובשביל זה אנו מתחילים עכשיו מקריאת פרשת שקלים. כי עכשיו ההתחלה של הגאולה ותיקון כל העולמות הוא מפורים, כמו שמובן מרמזי דיבוריו הקדושים של רבנו ז"ל בעת שאמר התורה על פסוק ממצרים ולא יראו פני ריקם, שהוא ראשי תיבות פורים. שאמר אז כי מתחילה היו כל ההתחלות מפסח שהוא יציאת מצרים, ועכשיו הוא פסק באמצע ולא סיים דבריו. ומתוך דבריו הבנתי שעכשיו ההתחלה מפורים שהוא מחיית עמלק, שהוא עיקר הגאולה של משיח. כי ראשית גויים עמלק, במלחמה להשם בעמלק מדור דור עד דורו של משיח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה בחינת מה שכתבתי לאל, שהשם יתברך מקדים רפואה למכה. כי השם יתברך ראה שבגלות האחרון אמר הזה, שהוא גלות אדום, שהוא עמלק, לא היה לנו קיום חס ושלום, אם לא שימשיך עלינו הערה נפלאה ועצומה מקץ האחרון, שהוא גאולה אחרונה של משיח. כי כל מה שהחולה גדול ביותר צריכים להחיותו ברפואות וחיות יקרים ביותר. ועל כן בנפלאותיו הגדולים הקדים רפואה למכה ועשה עמנו נפלאות ונוראות גדולות בימי מרדכי ואסתר, כשעמד עליהם המן הרשע שהוא גזע עמלק יימח שמו, וחשב מחשבות להעביד אותנו לגמרי חס ושלום. והשם יתברך הפך מהפך אל הפך, והשיב לו מחשבתו בראשו. ולא די שניצלו ישראל בעזרתו יתברך, אף גם היה מחיית עמלק יימח שמו, עד שעל ידי תוקף הנס המשיכו הערה נפלאה בעולם, שהיא הערה הנמשכת מגאולה אחרונה, שאז יהיה גמר מחיית עמלק. וכמובן בכתבי הארי ז"ל ובדברי רבותינו ז"ל מגודל הערה הנפלאה שבפורים. ועל ידי ההערה הזאת שהאיר עלינו השם יתברך קודם בניין בית שני וחורבנו, על ידי זה יש לנו כוח עכשיו להתקיים בגלות המר הזה אשר ירדנו פלאים. כי בניין בית שני לא היה גאולה שלמה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי היינו משועבדים למלכי פרס. על כן, מאז נחשב ימי הגלות, וכמובן מפירוש רש"י על פסוק ושבועים שבעים וכו', ובצוק העיתים וכו'. עיין שם. על כן הקדים השם מטבח הרפואה על ידי ההערה הנפלאה הנמשכת על ידי הנס של פורים בכל שנה ושנה, עד אשר עכשיו כל ההתחלות מפורים שהוא בחינת גאולה האחרונה שהוא מחיית עמלק כנ"ל. ואפילו מצוות פסח להיות נזהרין מחמץ אין אנו יכולים לקיים בשלמות קיים על ידי פורים, כמו שכתב שם רבנו ז"ל, שעל ידי מצוות פורים יכולים להיות נזהרין מחמץ בפסח עיין שם. נמצא שעכשיו ההתחלה של הקדושה שאנו צריכים להמשיך עלינו מפורים. בהתחלת הנס והשמחה של פורים אנו מתחילים מפרשת שקלים, כי באחד באדר משמעין על השקלים. כי עיקר הנס של פורים היה על ידי השקלים שנותנים ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול, שהמן ימח שמו רצה לבטל הכוח של השקלים חס ושלום. ואמר הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי המן עמלק הוא עיקר זוהמת הנחש שנמשך על ידי חטא עץ הדעת טוב ורע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המן מן התורה מניין שנאמר המין העץ וכו'. ועיקר זוהמת הנחש הוא בלבול המדמה, שמשם כל העבודה זרה והכפירות, שהוא בחינת המן עמלק שהיה כופר גדול ועשה עצמו עבודה זרה. על כן עיקר הכנעתו על ידי שקלי ישראל שהם בחינת ברור המדמה. ועל כן עכשיו מתחילים מפרשת שקלים, שהוא התחלה של פורים, שמשם מתחילים לכנוס בפסח, כי על ידי פורים יכולים להיות נזהרין מחמץ בפסח. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, ביום פורים מתחילים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח, כמבואר בשולחן ערוך לעניין שואלין ודורשין בהלכות פסח 30 יום קודם. ומתחילים ביום הפורים בעצמו, כי על ידי פורים נכנסים לפסח כנ"ל. בכל עיקר התכלית של פסח ויציאת מצרים, הכל בשביל קבלת התורה, כדי לזכות לרוח נבואה, כדי לברר המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה, אמונת חידוש העולם, שזה עיקר הכל כנ"ל. ועל כן כשמגיעים לשבועות שהוא קבלת התורה, קוראים פרשת במדבר, שמדבר ממספר בני ישראל, שהיה על ידי השקלים שהוא בחינת ברור המדמה. נמצא שההתחלה והסוף אחד, כי התחלה מפרשת שקלים, והכל בשביל לברר המדמה, שעל ידי זה עיקר הכנעת המן המלא כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה בשבועות כנ"ל. ועל כן גם כשמגיעין אל הגמר לקבל את התורה בשבועות, קוראין בפרשת במדבר כנ"ל, ונעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו, כי הכל אחד וכנ"ל. חפבב. ועל כן בפורים הוא קבלת התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הדר קיבלו הבימי אחשורוש, שנאמר קיימו וקיבלו. כי פורים שהוא הכנעת זוהמת הנחש שהוא המן כנ"ל, כי אז זוכין לבירור המדמה כנ"ל, זהו בחינת קבלת התורה שעיקרה היא בחינת בירור המדמה כנ"ל. כי עכשיו התחלת קבלת התורה מפורים כנ"ל, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הדר קיבלו הבימי אחשורוש, כי עכשיו מתחיל אז בפורים קבלת התורה כנ"ל. ועל כן רצה המן לבטל הכוח של 50 יום של ספירת העומר, ועל כן עשה עץ גבוה 50 אמה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי ספירת העומר הוא בחינת ברור המדמה שהוא הכנעת המן המלא כנ"ל. ועל כן נתלה המן ביום ראשון לספירה ביום הנפת העומר, כי מצוות העומר שהוא בחינת ברור המדמה הכניע והפיל את המן שהוא בחינת זוהמת הנחש בלבול המדמה כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, עתה עומר דידחו וניצח אותו ואת בניו, כי הכנעת עמלק על ידי מצוות העומר וכנ"ל. כ"ז. ובשביל זה הפיל פור הגורל, ועל כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. כי גורל דקדושה זה בחינת ברור המדמה בקדושה. כי גורל הוא דבר שאין מבינים. כי בכל מקום שאין יכולים להבין בדעת ושכל למי מגיע הדבר הזה, מטילין גורל. נמצא שגורל הוא בבחינת היעדר הדעת, שזהו בחינת כוח המדמה, שהסתלקות הדעת שאז נשאר המדמה. ובקדושה הגורל גבוה מאוד, וזהו בחינת אך בגורל יחלק את הארץ. כי ארץ ישראל היא עיקר ברור המדמה. כי שם דייקה זוכין לאמונת חידוש העולם, שהוא בחינת ברור המדמה כנ"ל. כי כל עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך משם מבחינת אמונת חידוש העולם, שמאמינים שהשם יתברך ברא את העולם, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כמבואר כל זה בהתורה תקעו הנ"ל. נמצא שעיקר ברור המדמה הוא בבחינת ארץ ישראל. ועל כן כל אחד מישראל אפשר להגיע לנקודת חלקו שיש לו בארץ ישראל, כי אם על ידי הגורל שהוא למעלה מהדת, והוא בבחינת המדמה דקדושה, שהוא בחינת אמונה בהשם יתברך, שמאמינים שהגורל הוא מהשם יתברך לבד. כי מחמת שאי אפשר לשכל האנושי שיוכל להבין ולהשיג חלוקת ארץ ישראל, למי ומי מגיע כל חלק וחלק בייחוד, כפי שורש קדושת נשמתו, כי קדושת ארץ ישראל גבוה מאוד בתכלית המעלה, ואין מי שיוכל להשיג בשכלו חלוקה זאת. על כן ציווה השם יתברך לחלוק ארץ ישראל בגורל דייקה שהיה על פי רוח הקודש וברוח המדמה. כי גורל דקדושה הוא בחינת אמונה שמאמינים שהגורל אינו מקרה חס ושלום, או על פי איזה מערכה ממערכת המזלות חס ושלום. רק הכל מהשם יתברך לבד, כמו שכתוב, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. ועל כן, ביום הכיפורים, שאז צריכים להמשיך סליחה וכפרה לכל החטאים, ועיקר הכפרה והסליחה נמשך מבחינת ברור המדמה, שהוא הכנעת זוהמת הנחש, שהוא בלבול המדמה, שמשם כל החטאים כנ"ל. על כן, לא היה יכול הכהן גדול לכנוס לפני ולפנים, ולהמשיך מחילה או סליחה וכפרה, שהוא בחינת ברור המדמה, כי אם על ידי הגורל הקדוש של יום הכיפורים. כמו שכתוב, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. וזה עיקר בחינת ברור המדמה שנעשה ביום הכיפורים דייקה, שמבררין אז על ידי הגורל דייקה איזה להשם ואיזה לעזאזל, שזהו סוד ברור עץ הדעת טוב ורע. נמצא שגורל דקדושה הוא בחינת ברור המדמה, ועל כן המן, שהוא זוהמת הנחש, בלבול המדמה, רצה להתגבר על ישראל על ידי הגורל דייקה, כי רצה לפגום בגורל דקדושה חס ושלום. כי כל המנחשים והקוסמים הם מבחינת זוהמת הנחש בלבול המדמה, שזהו בחינת המן כמבואר בהתורה הנ"ל. וכל הניחושים והקסמים שלהם, כולם הם בחינת פגם הגורל דקדושה, כי הניחושים שלהם הם להבדיל כמו הגורל דקדושה שעושים סימן, פתאום נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך וכו', שאין בזה שום טעם, רק הוא זוהמת הנחש בלבול המדמה. ומחמת שבקדושה יש גורל דקדושה שהוא בחינת המדמה דקדושה, על כן משם משתלשל ונאחז פגם הניחושים והקוסמים שלהם, שהם כקוף בפני אדם כנגד הגורל דקדושה. ועל כן המן, שהוא עיקר זוהמת הנחש בחינת פגם המנחשים והמעוננים, כי המן וביתו היו מכשפים גדולים כמו שכתוב בכתבי האריזל, על כן רצה לפגום את הגורל ולהתגבר על ישראל על ידי גורל דייקה. והשם יתברך הפיר את מחשבתו והפך את הגורל עליו ועל משפחתו שנמחו ונעקרו באותו היום דייקה בי"ג באדר. ועל כן קראו לימים האלה פורים דייקה על שם הפור הוא הגורל. כי עיקר הנס הוא בבחינת גורל שהוא בחינת ברור המדמה בחינת ארץ ישראל שנחלקה בגורל כנ"ל. כי המן התקנא במה שרצו ישראל לחזור לארץ ישראל אז, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן רצה לפגום את הגורל חס ושלום שהוא בבחינת חלוקת ארץ ישראל. והשם יתברך ברחמיו הפר את עצתו וזכו שהתגבר גורל דקדושה ונפל הוא ומשפחתו וקבעו ימי הפורים על שם הגורל דייקה וזכו אז לחזור לארץ ישראל שהוא בבחינת גורל דקדושה כנ"ל. כ"ח. ועל כן הבחירה ששורשה בבחינת המדמה כנ"ל, על כן נקראת הבחירה גורל, כמו שכתוב השם מנת חלקי וחוסי אתה תומיך גורלי. וכמו שפרש רש"י שם שזה נאמר לעניין הבחירה, שהשם יתברך הניח ידו על חלק הטוב כאדם שאומר לבנו את זה בחר לך, כמו שכתוב בחרת בחיים, היינו כנ"ל. כי הבחירה היא בבחינת המדמש ובבחינת גורל, וזהו אתה תומך גורלי. היינו שהשם יתברך מסייעו לבחור בגורל הטוב, בבחינת ובחרת בחיים, כמו שפרש רש"י הנ"ל. היינו כנ"ל. כי השם יתברך מסייע את האדם בסיוע דלעילא, שיזכה לבחור בטוב. כי הוא יתברך מקדים רפואה למכה וממשיך עליו הארה וסיוע משורש הקדושה שרוצה להגיע אליה כנ"ל. אך שכל זה אי אפשר להבין כמו שאי אפשר להבין את הגורל, ועל כן נקראת הבחירה גורל כנ"ל. חפטט. וזה שאנו מבקשים קומה השם קדמה פניו אחריהו, שאנו מבקשים שהשם יתברך יקדים עצמו לפני הבעל דבר להכניעו על ידי זה. היינו שיקדים רפואה למכה ויקדים לשלוח עלינו סיוע דלעילא משורש הקדושה שאנו רוצים להגיע אליה, כדי שעל ידי זה נזכה להתגבר עליו ולהגיע אל הקדושה כנ"ל. המשך ההלכה מאות למד, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 3 בעזרת השם.